बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया अंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया धरती का है आंचल पीला तुमे अंबर नीला नीला सब रंगों से है रंगीला रंग बसंती रंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाए मनवा लूटा नींद चुराए सैया तेरी पीठ से आए संग बसंती संग जो गाओ बाजे चंग बसंती